ja pelotat, mitä juot heti housuhun valuu. Minähän varoitin, torsani halkesi. Mä humppaan parpioon, tuo lahja elän on. Voi rajat taittaa, menoa ei haittaa. Voi vaikka seinän heittää, taikka maahan peittää. Hauskalta näyttää, jos viina laamut täyttää. Humppaan parpi, sorsa halki. Kahtaa puidaan. Humppaan parpi, sorsa halki. Hukuja, hukuja. Humppaan parpi, sorsa halki. Kahtaa puidaan. Humppaan parpi, sorsa halki. Hukuja, hukuja. Kävelee horjuen nukke rikkinäinen. Ja pelotat vahto vihreä suupiles värjää. Minähän varoitin, sorsani halkesi. Humppaa parpioon, tuo lahja elän on. Voi rajat taittaa, menoa ei haittaa. Voi vaikka seinän heittää, taikka maahan peittää. Hauskalta näyttää, jos viinan laamut täyttää. Humppaa parpioon. No niin. No joo. Tervetuloa. Hyvillä kaiuilla. Kyllä, ovi kyllä. Ovi pitäisi laittaa ehkä kiinni. No laitetaan sitten, kun tuo seuraava biisi alkaa soimaan, kun se on vähän pönkätty auki. Mutta. Joo. Joo, näin. No joo, se oli eläkeläiset Humppa Barbie-kappaleella, joka avasi tämän lähetyksen. Joo. Ruotsinkielisiä uutisia oli niin maan perkeleesti, että päästiin aloittaa noin 10 minuuttia myöhässä, mutta ei se mitään. Onko näin? Joo, no ei siinä. Jatketaan musiikilla, ettei nyt jää sitten. Tässä tulee Easy Star All Stars ja Let Down. Tässä on fiittaamassa Thoughts, etten Maytals. Jaha. Taas Thoughts Hibbert, siitähän me viime viikolla puhuttiin, joten näin, no. Näin taas pääsee herra ääneen. Levyltä Radio Dread. Joo. Come to fall. Nonni, Mike Oldfield. Kyllä. Ja Weightless oli biisin nimi. Joo, niin kuin Rall Bells 2 levyltä. Juu, oliko Weightless painoton? Eikö se ole? Joo, just niin. Kyllä mä näin sen joo. Suomentaisin sivistyneesti. Kyllä vai, tulikin vähän semmoinen painoton olo, että melkein nukahti. Voi voi voi. No, nyt joo. Laitetaan sitten vähän vanhempaa. Joskin hieman sitten pirteempää matskua. Tiedä sitten, kuin pirteet nämä jätkät nykypäivänä on. Mitäs? Näinpä näin. Plastic Penny. Tämä on mitä. Ei oikein varmaan kovin monelle muullekaan, mutta kyllä tuo biisi ehkä sitten kuulostaa siltä kuin pitääkin. Joo, Kurren syö kappale ja sen nimiseltä levyltä vuodelta 69, eikä ole muuten näiden eka levy. Nyt ihan pitää luntata itse asiassa. Niillähän on, joo, toi toka levy. Näillä on 3 levyä näillä tiedoilla, mitä Wikipediasta löysin. Mutta selvä. Pistetään nyt levyn nimikko biisi, Kurren syy. Aika hyvän näköinen ja vaikka hän on kohta 50 ja koulun ruotsin maikka. Hän hän on kiinnostunut nuorisosta myöskin vapaa-aikanansa. Tätä itse pitää oman nuorekkuuden taikanansa. Tyttölasten seuranta on hänen mieliharrastustaan. Puhuttiinpa huhti, touko, taikka, loka, marraskuusta. Saadaksensa nuoret mukaan jatsin tosi taiteeseen. Maikka illoin odottaa ja nojaa sillan kaiteeseen. Ja nähtyänsä tytön liittyy seuraan ja vie kotiinsa. Hän oppilaansa tutustuttaa heti kuumaan totiinsa. He kertoo mustat sielullansa musiikkia ja noaa. Voi valkoiset vain aavistaa, et jatsin syvin sanoma on jazz me! Jazz me! Go man go! Jazz me! Sinisävel soi ja kaiku saksofonin soitto raikuu. Jazz me! Maikan vanha levy laulu bluesi. Ja vaan tyttö tuumii, se on pelkkää potaskaa ja muusia. Mies nauraa, mutta miettii, miten saada pimu heti kuriin. Yrittääkö puhua vai kellistääkö petiin nurin. Levy hän on hauska, ei päin kivistystä. Jatsit nämä sanalla sanoen on sivistystä. Sillä tämä likainen ja vanha mies ei rakastakaan rockia. Vain koittaa saada kaunottaren kuuntelemaan jatsia. Vaikka puhdas sydän riutuu kolmisoinnun janosta, niin ukkosen kun kiittää jatsin freudilaista panosta. Ja käsiksi käy nuoren naisen selkäruotoon pihviseen, ja ilta huipentuu, jos kuuluu huuto tyttö ihmisen. Oh, jazz me! Jazz me! Go, man, go! Jazz me! Sinisävel soi ja kaikuu saksofoni. Soitto raikuu. Jazz me! Siinä Emma Numminen orkestereineen levyltä Kuumies Kookos Pähkinä vuodelta 80. Kyllä, kyllä. Jos ei tuota tunnistanut Nummiseksi, niin no, sitten ei ole kuullut kyseisen miehen tuotantoa ikinä. Vanha likainen mies ei rakasta rockia. Oli kappaleen nimi ja vähän täältä lunttasin kansipahveista, että tämän kappaleen tarkoitus oli näyttää, että jazz-bändikin voi rokata. No niin, siinä oli sitä sitten jotakin ja ehkä tämä seuraava kappale sitten voi olla Nummisen kappale. Joo, sitten tuleekin uutiset sen jälkeen. Lenny Welch ja You Don't Know Me. You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone could tell you think you know me well, but you don't know me. No, no, no, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. To you I'm just a friend, that's all I've ever been, but you don't know me. I never knew the art of making love, though my heart ached with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by, the chance you might have loved me too. You give your hand to me. side, the lucky guy to never, never, never know the one who loves you so. No, you don't know me. Then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy to never, never, never know the one who loves you so. No, you don't know me. Uutisotsikot. Sää jatkuu hyvin lämpimänä koko loppuviikon ajan ja mahdollisesti pitempäänkin, kerrotaan Ilmatieteen laitoksesta. Tänään on lämpimintä maan keski- ja pohjoisosissa. Etelässä on tänään pilvisempää ja paikoin voi esiintyä sadekuurojakin. Lämpötilat ovat etelässä parinkymmenen asteen tuntumassa. Tunnelma on katossa vapaaehtoisten pelastajien leirissä, kuvailee Taimaan pelastusoperaatiossa mukana ollut suomalaissukeltaja Mikko Paasi STT:lle. STT haastatteli Paasia tiistai-iltana sen jälkeen, kun kaikki luolassa vankina olleet pojat oli saatettu turvaan. Paasi kertoo, että poikien kaikkia mahdollisia pelastustapoja harjoiteltiin rinnakkain. Hän kertoo sukeltajien harjoitteleen muun muassa altaassa poikien kuljettamista. Paasi oli tuomassa poikia luolakamiosta toiseen. Hänen mukaansa pojat pysyivät rauhallisina operaation aikana, kuten myös pelastajat, jotka eivät antaneet ympäröivän mediahälyn vaikuttaa työhönsä. EU-tuomioistuin on antanut ennakkoratkaisun Jehovan todistajien jäsenten ovelta ovelle menetelmällä keräämistä ihmisten henkilötiedoista. Tuomioistuin katsoo, että Jehovan todistajien kaltainen uskonnollinen yhdyskunta on rekisterin pitäjä, kun se käsittelee henkilötietoja, joita se saa, kun se soittelee ihmisten ovikelloja. Tämä tarkoittaa käytännössä, että Jehovan todistajien tulisi rekisterin pitäjänä noudattaa henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä. Huonekalujätti IKEA pyytää asiakkaita palauttamaan lemmikkieläimille tarkoitetut Lurvig-nimiset vesiautomaatit tukehtumisriskin takia. IKEAn mukaan yhtiön tietoon on tullut kaksi tapausta, jos koiran pää on juuttunut vesiautomaatin säiliöön ja koira on tukehtunut. Yhtiö pyytää asiakkaita poistamaan vesiautomaatit välittömästi käytöstä ja palauttamaan ne lähimpään IKEA-tavarataloon. Palautuksen voi tehdä myös ilman kuittia ja IKEA antaa täyden hyvityksen tuotteesta. IKEAn mukaan Lurvig-vesiautomaatti on ollut myynnissä viime vuoden lokakuusta lähtien. Jos kenellä on tämmöinen Lurvig-vesiautomaatti, niin sen voi tosiaan myydä takaisin IKEAan. Asiakkaan hallussa ollut kynäpistooli laukesi Raision K-supermarketissa tiistaina 9:30 aikaan. Mies istui kauppaliikkeen kahvilapöydässä, kun kynäpistooli laukesi odottamatta. Luoti lävisti vilkas kauppaliikkeessä mainostauluja ja osui sivumalla seisseeseen henkilöön. Tämä loukkaantui lievästi. Myös asetta käsitellyt mies loukkaantui. Tilanteessa vältyttiin vakavammilta vammoilta. Poliisin mukaan ilmeisesti ainoastaan satumaisen onnen johdosta. Kumpikaan loukkaantuneista ei tiettävästi ole sairaalahoidossa, mutta poliisi ei halua tarkemmin kertoa heidän vammoistaan. Kynäpistooli on ampuma-ase laissa sekä oikeuskäytännössä luokiteltu erityisen vaaralliseksi ampuma-aseeksi. Kyseessä on kynän näköiseksi naamioitu ase, joka on laiton. Näitä tulee poliisille vastaan silloin tällöin etsintöjen yhteydessä, kertoo komisario Joonas Tikka. Tikka toteaa kynäpistoolin haltijan olevan aikuinen mies. Poliisi tutkii tätä asiaa törkeänä ampuma-aseen rikoksena, vaaran aiheuttamisena sekä vamman tuottamuksena. Helsingin käräjäoikeus antaa tänään kello 14 joko tuomion tai välituomion sarjakuristajaksi kutsutun Mikael Penttilän murhajutussa. Välituomio tarkoittaisi samalla määräystä mielentilatutkimukseen. Poliisi esittää kahta vangittavaksi nuoren naisen sunnuntaisesta puukotuksesta Espoon Suomen ojalla. Rikoksesta epäillyt ovat 20-vuotias espoolainen nainen ja 21-vuotias kirkkonummelainen mies. Nainen löytyi verisenä aamu 7 maissa sunnuntaina Finnoon tien varresta. Hän oli saanut teräaseella tehdyistä lyönneistä selän alueelle hengenvaarallisia vammoja, mutta on sairaalahoidossa ja toipumassa. Helsingin poliisi eristi pyöräilyväylä Baanan Helsingin keskustassa tiistai-iltana. Helsingin poliisin Twitter-tilin mukaan poliisi sai ilmoituksen pienestä esineestä pyöräilyväylällä ja he tutkivat sen varmuuden vuoksi. Poliisi kuitenkin totesi esineen nopeasti vaarattomaksi ja purki eristyksen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloitti NATO-tapaamisensa Brysselissä jyrkkäsanaisella Saksan arvostelulla. Trump sanoi Saksan olevan riippuvainen Venäjän energiatuonnista. Trump ja NATO-pääsihteeri Jens Stoltenberg kävivät julkisen sananvaihdon kameroiden alla tapaamisensa aluksi. Trump syytti jälleen muita NATO-maita liian pienestä osallistumisesta puolustusmenoihin. Heidän pitäisi maksaa enemmän, Trump sanoi, ja Amerikan vähemmän. Trump syytti erityisesti Saksan olevan Venäjän taskussa, koska Saksa ostaa maakaasua Venäjältä. Thank you. No niin, ja no takaisin huminan pariin. Juu, tabula rasa. Ja. Babyla rasa nimisellä kappaleellaan starttasi jälkimmäisen puoliskon ohjelmastamme. No näin meni tekemään. Hieno kappale oli tuo ja seuraavaksi sitten viikon luontoääni. Cypress Hill, Hits from the Bone. Okei. Okay. Yeah. Sinne meni DJ Food ja Natural Self biisillä The Electric Hoax. No niin, sellainen oli DJ Safka. Joo. Kyllä, kyllä. Seuraavaksi siirrytäänkin ihan toisenlaiseen meininkiin. Ihan vaihtelun vuoksi, jos ei muuten. Joo, no. Ei tää kai selittely kaipaa. Enkä mä jaksa selitelläkään enempää, niin Sarofend and Smoke. Saman nimiseltä levyltään kappale Lady Tragedy. Okei. Follows and you know that it won't be long. But yesterday the lady came to bring joy into my life. Oh, but today she took my man away and she left me here with penance to write. Every time that I see her coming, well, I know there's something wrong. 'Cause behind her tragedy follows and you know that it won't. exist. I close my eyes and wish. My thoughts are devilish. My thoughts are just a wish. Is my world gonna take it now? Make it now. Make it show. All this green gonna make me bleed. Make me dream. Make me scared. Is my world gonna take it now? Make it now. Make it show. All this green gonna make me bleed. Make me dream. Make me scared. Triki. Kyllä, kyllä. Kappale oli Moody. No siinähän sitä oli Moodya kerrakseen. Näin on. Näin on. Mikäs levy toi oli? Vulnerable. Noniin. Hienosti lausuttu. Erittäin. Noinhan se piti lausuukin. Vuodelta 2003. Joo. All right. Seuraava on sitten. Tääkin lausutaan sitten oikein viimeisen päälle luntataan vuosi. 96. Tämä on 16 Horse Power, Prisons Hoe Ramp, Romp, ei Ramp, ja Sack Lot and Ashes on levyn nimi. Okay. Selvä, tällaista perinnefolkkia tai jotain. Thank you. drowning, ears ringing. Once upon a time we were singing. One day those trees are standing, clap hands. Stream of thought getting caught in the clipper. This place is just a shell. External ego, well, that one'll burn ya. We fell a long way down. That eternal frown will get you, you look vexed. It's the dregs, the yanks are home. Her king, so to reunite them, reunited, she's been taken for so long. Reunite them, reunite them, then she'll be filled with joy. So to reunite them like the days of her youth. Descend into this pit, what's that feeling? Can't get rid of me, I'm so sick, I can't seem to shake. Scent of freedom ringing across the sea, land of milk and honey. One day we'll wake up from this dream and we'll stop sleeping. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Then we'll see clearly. Oh, ah la la, yeah, yeah. See you're a warrior fighting for your soul. I seen a taking from the heavens above. Everything in this life has an inner essence, an inner soul, you know. And when it started out, before the soul was reincarnated into this life, into this body and time and place that we find ourselves, it was basking above in the rays of godliness, you know. And it comes into this world for one reason, you know, that it should transform the darkness into light. It should take the darkness of this world and make it light. And so, lift it up, lift it up, lift it up. Näin. Niinpä niin. Matis Jahu. Niin. Livenä Stupsissa. Austinissa, Texasissa. Nonni. Februarin 19. päivä 2005. All right. Kappale oli Warrior nimeltään. Näin oli. Seuraava biisiä emme olisi tuolta levyltä soittaneet. Mutta. Seuraavan biisin kyllä soitamme ja ihan eri levyltä ja ehkäpä vielä vähän erilaista musiikkiakin. Kinks. Kyllä, kyllä. Kinksiä. Maswell Hillbillies levyltä. Tuollainen kappale kuin Alkohol. Kyllä. Hörpätkää. Here's a story about a sinner. He used to be a winner. Who enjoyed a life of prominence and position. But the pressures at the office and his social ad engagements and his selfish wife's fanatical ambition, he turned him to the booze and he got mixed up with a floozy, and she led him to a life of indecision. The floozy made him spend his dough. She left him lying on Skid Row, a drunken lag at some Salvation Army mission. It's such a shame. We'll be right back. kaiku tuli niin, vielä. No. Blong. Joo, jättä se oli tota Ville Paganus, joka oli levyn tänne jättänyt levyjäkin. Mutta tota Ristiretki oli tämän kappaleen nimi. No se oli oikein viimeisen päälle hilpeen kuulosta meininkiä. Kyllä, mutta ei tämä kansikuvakin jotenkin niinku. Onko toi Kouvostoliitosta? Se näyttää ihan, tai jotain. Mutta on oikein kodikkaan näköinen talo. Toi on suoraan kuin jostain Venäjältä tai Kouvolasta. Joo. Olen myös matkustanut Puolan läpi ja siellä oli tämmöisiä vastaavia. Niin, totta. Puolakin on kyllä tunnettu tuosta kaunista arkkitehtuurista. Mutta toisaalta sitten taas niinku tunnin päästä niin olikin silleen kaikki vimpan päälle uusia taloja ja isoja kaupunkeja. Ja sitten niin kyllä sit ne Puolan vanhat kaupungit oikein, niin ne on kyllä siistejä, mitä mä oon kuviin nähnyt. En ole päässyt paikan päälle. Mutta, jätetäänkö nyt nuo matkailumainokset ja esitteet siihen? Otetaan, kyllä, joo, siinä tuli. Kyllä, tämmöistä pientä menkäs matkalle. Mutta älkää niin vielä, kuunnelkaa ohjelma loppuun ja lähtekää sitten vaikka. Tunnin päästä sitten. Joo, näin on. Tulee kevyttä keskellä päivää ja sääkatsaus siinä samalla. The Orb ja Little Fluffy Clouds, suluissa Heavy Waked Dub, sillä lailla. Semmosta. Rankka. Joo, säätiedotus. Näin se vaan menee. Clear, there were lots of stars at night. sitä piisaa. Mitä tänä vähän, sitä huomen liikaa. Ristiriitaa, sitä piisaa. Mitä tänä vähän, sitä huomen liikaa. Miehet kampaajalle, naiset parturiin. Stadilaiset maakuntia, maalaiset kaupunkiin. Totta puhujat jauhaa palturia, että ne suku muuttaa kaukaa naapuriin. Päässä laskijat luottaa laskuri. Auktoriteettinen lastenhoitaja ei saa omaa lasta kuriin. Tyyr puuris tulepaa puuri. Ja laiva kapteenist matruusia. Palomies vaihtaa toiminime pyroksia. Koomikoiden läpät uppoo kun styroksia. Pelimiehet ei saa rahallakaan tuheroja. Neroja aiki on sama kuin mun kengän numero. Ristiriitaa, sitä piisaa. Mitä tänä vähän, sitä huomen liikaa. Ristiriitaa, sitä piisaa. Mitä tänä vähän, sitä huomen liikaa. Mä ajattelin, että maailma on kuin palapeli. Mikä pitää koota joka päivä aina takaperi. Lihas syöjälle falafeli, X ja Y jälle poista yhtälöistä parapeli. Ja räppäreille eli viki oli makaveli. Ja lämpäreille ketkä mikil heitti sama seti. Kun artisti epäitsekäs narsisti. Sanakirjasta sana valmistaakin varmisti. Epäonnistuneet onnistuneet palkitsi. Mullis tulee duuri, pommis putu ruuti. Hommis tutu kuuli, kondis mutu kuurilt. Onnis tutu muutki, kun vuost paskaa. Likast puhtaut, raskas pellava. Paras DJ koska koille tätä akapellaa saa. Kuuke on taidoton, upea aivoton. Kun se nostes päähän maanveto, voimakin on painoton. Ristiriitaa, sitä piisaa. Mitä tänä vähän, sitä huomen liikaa. Ristiriitaa, sitä piisaa. Mitä tänä vähän, sitä huomen liikaa. Aina vaan painavas tuntumaan, vasta tulijat paikalle, ei koska tullutkaan. Rikkat lähiöihin, Kontula mäki töihin. Uran nousu rappusiskä toistuvasti päkiöihin. Isältä pojalle, pojalta isälle. Elitille ei ollut merittiin, päästä linnanjuhliin sisälle. Onnellisen huoleton, onneton on huoleton. Onneks on et huomenno, eilinen uus. Himala ja vuoreton, appesiini kuoreton. Peilille huus, kun ei tiennyt kumman puolella. Huutajat kuiskii, muuttajat kuistilmat. Ajatuksis dementoituneen muistiin. Luotiliivit magneettiin. Taudit apteekkiin. Keuhkoahtaumaa, nautit asbestiin. Ahneet rahat anto pettäjät. Valat vannoja, se kello jo kaikkee. Miettii vielä, varastanko. Ristiriitaa, sitä piisaa. Mitä tänä vähän, sitä huomen liikaa. Ristiriitaa, sitä piisaa. Mitä tänä vähän, sitä huomen liikaa. Ja ristiriitaa. Kyllä. Kyllä, kyllä. Juu. No, köhkö. Niin. Toi oli tuommoinen uutisten luku. Köhäys, vaikka me uutisia luetakaan. Ei, mutta mä oon opetellut sitä vuosien saatossa. Kyllä, salaa peili edessä. Kyllä, salaa peili edessä tuli harjoiteltua. Mutta. Peilistä näkee parhaiten noin äänet, mitä tekee itse. Kyllä vain. Se on kuin maisema, jonka kuulet. Menee syville vesille. Mutta todellakin. Alex Harvey nyt levyltään. Kyllä, Soldier on the Wall levyltään kappaleen Nervous. We'll be right back. kaikki me ollaan eläimiä. Kaikki tahtovat en elää. Kaikki tahtovat en elää. Säkenöivästä humpasta. Kaikki tahtovat en elää. Kaikki tahtovat en elää. Säkenöivässä humpassa. Paha kasvot vääristää. Paha kielen kieroltaa. Paha rientää estämään. Rouvat ryhtyy humppaamaan. Rumaa, huonoa, rumaa. Kaikki me ollaan eläimiä! Kaikki tahtovat en elää. Kaikki tahtovat en elää. Säkenöivästä humpasta. Kaikki tahtovat en elää. Kaikki tahtovat en elää. Säkenöivässä humpassa. Kivinen miehen vartalo. Ei oo kiveä laisinkaan. Kivinen naisen vartalo. Luotaa verta peloissaan. Kun kiviset lapset ovat jo kiveä kokonaan. Kaikki me ollaan eläimiä. Kaikki tahtovat en elää. Kaikki tahtovat en elää. Säkenöivästä humpasta. Kaikki tahtovat en elää. Kaikki tahtovat en elää. Säkenöivässä humpassa. Kaikki tahtovat en elää. Kaikki tahtovat en elää. Säkenöivästä humpasta. Kaikki tahtovat en elää. Säkenöivässä humpasta. Oh yeah. Siinä. Eläkeläiset tulkitsivat sielun veljeä. Säkenöivä humppa oli kappaleen nimi. Joo, jos ei sitä arvannut, niin aika taavetti on. Joo, mutta sitten myös, tämä oli vähän niin kuin lainakappale, kuten myös seuraava on lainakappale. Jimi Hendrix laulaa ja soittaa, ainakin vähintään soittaa, kappaleen SGT Peppers Lonely Hearts Club Band. Me voitaisiin tehdä semmosia englannin kielen opetuskasetteja. Kyllä, ääntämisohjeita ja kaikkea. Ja tää oli sitten levyltä siis tehdä Jimi Hendrix Experience. Joo, mutta. Annetaan kitaran laulaa vaan. Friends found, I'm out to do to you. Better give up. I walk along a thin line, darling. Dark shadows follow me. Here's where life's dream lies disillusioned, the edge of reality. Oh, I can hear strange voices echo, laughing with mockery. The borderline of doom I'm facing, the edge of reality. If she's not real, then I'm condemned to the edge of reality. If she's not real, then I am condemned to the edge of reality. Sehän oli Elvis ja Edge of Reality, Elvis Double Features-levyltä. Mahtava, mahtipontinen biisi. Oli se aika jykevä. Kyllä, kyllä. Joo, sitä ennen tuli Mike Oldfieldia. Jaha, ja Tubular Bells kolmoslevyltä. No niin. The Top of the Morning. Kyllä. Elämä. No vähän aamun niin. Aamun huippuhetkiä. Tuossa muuten Top of the Morning tuli ei mieleen vaan eilen tuolla, kun Nuuksiosta oltiin lähdössä, niin mä katsoin sitten säätiedotussovellusta ja siellä oli sitten myöhään aamupäivällä ukkosta luvassa. Milloin on myöhään aamupäivällä? Et miten se niin kuin lasketaan? Se on ennen kuin miten aikaisin iltapäivä. Niin, niinpä ehkä niin jotenkin. No mutta. Ei no siinä. Jätetään noin nyt taas sitten hautumaan tuonne ja lisää musiikkia. Body count ja No Lives Matter. It's unfortunate that we even have to say Black Lives Matter. I mean, if you go through history, nobody ever gave a fuck. I mean, you can kill black people in the street. Nobody goes to jail. Nobody goes to prison. But when I say Black Lives Matter and you say All Lives Matter, that's like if I was to say Gay lives matter and you say all lives matter. If I said women's lives matter and you say all lives matter, you're diluting what I'm saying. You're diluting the issue. The issue isn't about everybody. It's about black lives at the moment. But the truth of the matter is, They don't really give a fuck about anybody if you break the shit all the way down to the low fucking dirty ass truth. We say that black lives matter, but truthfully they really never have. No one ever really gave a fuck. Just read your bullshit history books. But honestly, it ain't just black. It's yellow, it's brown, it's red. It's anyone who ain't got cash. Poor whites that they call trash. They can't fuck with us. Once we realize we're all on the same side, they can't split us up and let them prosper off the divide. They can't fuck with us. Once we realize we're all on the same side, they can't split us up and let them prosper off the divide. Don't fall for the bait and switch. Racism is real, but not it. They fuck whoever can't fight back. But now we gotta change all that. No niin, heilukos perseet, tanssittiinko siellä? Nimittäin... No, ei nyt hirveästi. No ei me tanssittu täällä ainakaan, mutta en mä tiedä, miten tuolla vastaanottimien päässä, jos siellä on älyllistä elämää, niin heiluko perseet. Joo, se oli siis The Bee Gees ja You Should Be Dancing. Ja oh, elokuvasta, elokuvan soundtrackiltä Saturday Night Fever. Kyllä, okay. Englannin kielen kielikurssi jatkui hetken. Okei, okay, seuraavaksi Eero Savela ja Alf Forsman. Eero ja Affe. Kyllä, tempasevat kappaleen nimeltä Impulssi. Impulssi, näähän on impulsiivisia jätkiä ja näin se menee. Thank you. fight against the river law. Nobody rules the way. Viihdytti. Jaha, kaikukin vielä. Sehän se viihdyttävä erittäin efekti mutta, olikin. Juu, mutta meitä viihdytti siis sitä ennen lauluja. Soitin yhtyeen Dire Straits levyltä Kommunikue kappaleellaan Single-Handed Sailor. Mm-hmm. Jotta näin. Ja lähetysaikaa jäljellä vielä noin 14 minuuttia. Joten okei. Okay. Seuraavan biisin jälkeen noin 10 minuuttia. Asia selvä. Biisi remiksi Brothers Hangin Lokin ja Sixin kipaleista One of Us. 10 years later. Yep. Hey nigga, is you down? Hey nigga. You screaming, but ain't yelling nothing, nigga. No, that's why. Check it out, based on a fact, nigga. Come at a nigga like a bitch, get treated like a bitch. You used to be down, but we don't fuck around with niggas like you. You hoes get bruised, battered and used, and that's the way we gon' use them. Nigga, hit your ass up with the tool, you nigga. What, you wanna handle this, nigga? Come at me like a man, nigga. Aw, nah, you ain't fucking with the smokes, nigga. Nigga, what you yelling, nigga? You yelling nothing, nigga. We know this how it's gonna go down, you know? You ain't one of us, nigga. You a bitch, you clown. That's real. That's what I done found out. your mark. Stop the competition with ammunition. Leaving them niggas sleeping with the fishes. Pit vicious, hind suspicious. So I'm creeping, 50 sack in the backpack with the Mac. I'll be using it on the weekends. Sold it to me dirty, so I had to get filthy. Let my mama know it's drama. They told her I fit the bill. They said I was sicker than leukemia. Pull the strap, pointed it at your back. Bust it, then you see me cut. And before you see the blackness and after the Mac spit. Oh, and it's pitiful, family members deal with that shit. Better let you know about my tactics. Hey, I'm lethal in three areas, majoring in back splitting, nigga. I'm a nigga for life. Four kids, no wife. Fuck with a nigga that's sickest and witness death the next night. Murder for nothing, like William H. Bonney, cause it's 10 years later, I'm broke. Bucking after Maserati for still a scratch, killer batch. Stand on the corner of Rayo Street, filling up the mini map. Why? Cause I know you gotta come back looking for headlights. Soon as I see some dump light, watch the body drop and disappear in the night. I'm Mr. Mega Mac, right? Black plastic, drastic, I blast to get away with the cabbage. I'm savage, you wonder what that's like. We'll raise a blade, yo, nutsack. Can you feel that? Watch you get weak, can't even speak. Then it get real black. My daddy didn't need me. My mama didn't breastfeed me. That's why I live my life by do or die by. I'm quick to empty clips on your click. Kiss your bitch on the lips and smudge her lipstick. Aw, shit, Loki's about to get ignorant. Hit ignition and pump the stick shit. Put an end to all this bitch shit. Wrap my double digits round this trick. Dug down and dig in. Loki in the top of the ninth inning. Once again, I must address this issue of what was once allies, now all out to get you. Picture this, Loki caught up in the licorice. You must be sick, I do my dirt well inconspicuous. Infiltrate, worse than pornographic penetration. While you're masturbating, finishing what you started, what you hating without any hesitation. Not I'm saying, fuck the baddest. I flip the switch and grip and squeeze till you feel the status. 187 on your FM dial. I gave you inches, of which you tried to make into miles. What, you hate me? The feeling's mutual. We can shoot it out like the okey-doke corral. You used to be one of us. Used to be you would come from us. Was down to pull a gun for us. But now you on the run from us. Nigga, whatever the fuck you wants to do, do it now. From the shoulders of Gat-to-Gat, from the slums of the valley, I put them hard on their back, raw me yak. They say that all we talk about is getting high, riding, chalking. Our bodies cut from the waist, Mr. Swamp from a gorilla. Coming up need me, nigga, put your shoulder up, won't be walking out. Nickname Funk on sight. Stick made all my life, I'm fucking your instead of your wife. That's way more than an elephant. I swear, better big creep my hole. Since they won like a three-eyed dog, I'm sick to see. Can't get with me straight raw. Kick them to the cave, got pissed to feed, not to bleed, not to weed, don't know. Then I'm second door, dick six at a time, fuck them, bleed them till they fall. Start off, not off, half they lick, miss, kiss the wall. You make the call. You have bloody spaghetti, she's in the week, get yourself the mall. Brain don't work right, so we put him in the dirt night. By the first light of murder, fix the hurt a bitch. Blitzed off a weed and saw what pussy clits. Mama made me like this, so I guess this over life. Take the first flight to hell and die slow. The only remedy I know. Shaggy, you know, got them sick bees. Sick ass niggas. Gross nigga, sick made, liquefied ass nigga. You the bitch, you the buster, you mark. I'm a drunk. Oh, the bestest time is nighttime down in Dixie. Cause then I take my banjo on my arm. Make my way to a little old log cabin. Through the cotton fields, to the one who's full of charm. When the stars play peekaboo, I'll serenade my Lou. When Dixie stars are playing peekaboo, I wander down for to see my Lindy Lou. Oh, Miss Al starts hooting, bullfrogs commence to tooting, pretty fireflies, they light up my way. I can hear the bobwhite whistle in the wild wood. Turtle doves so gently cooing too. In that loving land of cotton, everything but love's forgotten when Dixie stars are playing peek-a-boo. boo. I wander down for to see my Lindy Lou. Old Miss Al starts hooting, both folks commence to tooting. Pretty fireflies, they light up my way. I can hear the bobwhite whistle in the wildwood. Tied a dove so gently cooing to the low door. In that loving land of cotton, everything but love's forgotten. Dixie stars are playing pick-a-devil. Oh, Lord. Se oli Leon Redbone. Juu. Ja When Dixie Stars Are Playing Peek-a-boo. Peek-a-boo. Peek-a-boo. Joo. Ja levy oli siis tämän artistin nimeä kantava. Okei. Okay. Seuraava levy kantaa nimeä Where's the Fire, John? Ja orkesteri on nimeltään Joensuu Riihimäki. Oliko se kolmas biisi? Kyllä. Se on nimeltään Seven Days. Nonni. Ja näin se. Näillä. Lopetellaan. Totta. Meillä hiljaa. On kyllä 6 minuuttia, joten toi ja sitten yksi lyhyt biisi. Hei nyy. Juu, ensi viikolla. Moi. What's wrong with me? Wide awake yawning, 6 a.m. Monday morning. Great excuse. forgot this is gonna be a lasting fight. With a different guy, this is gonna be a last goodbye. And you're a bye bye girl. Yeah, you're a bye bye girl. And you're a bye bye girl. Wow! Yeah! Woo! Something wrong with you, and I'll tell you why. 'Cause you're going out with a different guy. This is gonna be a last goodbye. Bye-bye, girl, baby. Woo!